कैव कति, कैव कति क्या है? क्रियापद क्या है? हाँ, कति नहीं, आचरति। कैव आचरति कति, कति भी क्रिया है। कैव आचरति कति, क से क्या प्रत्यय हुआ? कुइप, किससे? हाँ, और लीट में चको इत हरिदत्त कहा। चको कैसे हुआ? च क नल, फिर तो वृद्धि होकर के अचूणी से क को हो जाएगा का आने से अतमन। माधवस्तु उनके मत में एक वार्तिक पहला आया है, न्यगलोपो यंग यण गुण वृद्धि दीर्घेभ्य पूर्व प्रतिषेध है न, नीलोप और अग्लोप अतलोप न्यल्लोप, नीलोप और अतलोप न्यतलोपा व्यंग यण गुणवृद्धि दीर्घेभ्य, यंग यण गुणवृद्धि और दीर्घ इनसे उनको बात करके नीलोप अतलोप पहले हो जाएगा। यद्यपि विप्रतिषेधे परम कार्य पर होना चाहिए, किंतु कहीं कहीं परम का अर्थ अपरम अथवा इष्टम, जहाँ जहाँ पूर्व कार्य होगा वो पूर्व ही प्रतिषेध देना भारतीय है। तो यहाँ वृद्धि अचूर्णी से वृद्धि को बाद करके लोप हो जाएगा, अल्लोप क में अकार का लोप हो जाएगा। पर में क्या है? नल, अर्ध धातु के, तो अर्ध धातु से उपदेश में अदंत है क, उसमें अर्ध धातु उपदेश हो गया नल, नल उपदेश काल में अदंत क, उसका लोप हो जाएगा। लोप हो जाएगा तो क्या होगा? क में हलंत हो गया, हलंत हो जाएगा तो चक होगा, चक और आतो उन्होंने नहीं लगे, आचोणित नहीं, अतोलोपात चक इति रूपमाह। सोई वाचरत इस प्रकार ओ हरदत्त मत के अनुसार सस्व, और माधव मत के अनुसार सस्व। यत्तु स्वामास स्वांचकार इति तद अनाकरम एव, स्व शब्द से आम करके स्वामास स्वांचकार, स्वांचकार किस लकार का है? और स्वामास दोनों में, दोनों कैसे बना? क्या है मालूम है? मास और चकार, मास और चकार क्या है? बोलो, मालूम कुछ? लेट लगा में कैसे कैसे हुआ है? क्री कहाँ है? क्री है मैं तो दो पूछता हूँ है। हाँ ये बोलो, अस और क्री का अनुप्रयोग से बना, इतने बना अक्री भस हो क्री भस हो क्री भस हो, क्री कहाँ? यहाँ अस और क्री, क्री है अस और भू, भू प्रयोग है तो क्या बनेगा? असता ना नहीं तो क्या बनेगा? खाली हो भू सब भू क्या बनेगा? हाँ स्वाम बहु भो, स्वाम से स्वाम चक्कर स्वाम बहु भो। ये कोई प्रयोग करते कहते तो अनाकरम, आकर विरुद्धम भाष्यादि विरुद्धम। क्यों विरुद्ध है? अनेकाच नहीं है, स्वशब्द अनेकाच है क्या? स्व्याचरित कोई पने अनेका अनेकाच नहीं तो आम नहीं होगा। तो वहाँ काश प्रत्याद आम अमांतर डेटी, प्रत्यांत धातु से आम होता है करके पाणिनि सूत्र है। वहाँ वार्तिक है वो प्रत्यय हटा करके काश से अनेकाच आम वक्तव्य। तो आम प्रत्यय हटा करके अनेकाच कहा गया, अनेकाच नहीं उनसे आम नहीं होगा। किंतु टीका में देखो अनाकारम में अनाकारम में अनेकाच तो अभावत वस्तुतस्व प्रत्यय ग्रहणम अपनीय इत्यस्य भाष्य दर्शनार्थ। काश प्रत्याद आम अमंत्र लिटि इसी सूत्र में जो प्रत्यय है, प्रत्यय गुण को हटा करके अनेकाच कहना चाहिए वार्तिकाया, भाष्य में नहीं है। नहीं होने से प्रत्यांतत्वाद आम भवत्येव इति युक्तमेव इति अनुपदमेव उक्तम, प्रत्यांत होने से आम हो जाना चाहिए। प्रत्यांत हो रहे थे धातु प्रत्यांत अर्थात सूत्र के अनुसार प्रत्यांत धातु से आम होता है, अनिकाज हो या अथवा नहीं हो। वहाँ वार्ते कहा प्रत्ययग्रहणम अप प्रत्ययग्रहणम अपनीय अनेकाज ग्रहणम ऐसे कहने के लिए, तो प्रत्ययग्रहणम अपनीय ऐसा जो है भाष्य में नहीं होने से प्रत्यांत होने से आम हो जाएगा, ये एक मत ऐसा है। इसलिए कोई मत किंतु वस्तुतः सर्वत्र अभी तक जो आया है अनेकाज मानकर आम होता है, प्रत्यांत होने के नहीं। वृषादिभ्यो भुव्य च्वे लोपश्चल वृषादिभ्य भुवि अच्वेर लोपश्च हल, कितने पद होगा, कितने सब लाते पांच नहीं क्या, लोपश्च एक साथ में बोल दिया, आगे तो पद से तो अलग क्या, वृषादिभ्य भुवि अच्वेर लोपश्च हल, कितने पद हुआ, छः हुआ, वहीं पद से तो कर पूछा, उसमें लोपश्च के साथ बोल दिया था। वृषादिभ्य भुवि भू धातु से क्विप करेंगे तो भाव में क्विप करना भू हो गया, भू का अर्थ क्या होगा, भवनम भुवि तस्मिन भवनार्थ में, भू से भाव में संपदा दि क्विप होता है, भाव में क्विप हो गया, क्विप होने पर हो गया ये प्रातिपदिक हो गया भू, उसका सप्तमी देव बनेगा भूवि, सप्तमी भूवि बनेगा, हाँ भू प्रतिपदी हो गया। तो भूवि भवन अर्थ में भूषादि से प्रत्यय हो जाएगा, क्यों प्रत्यय, क्यों की अनुवृत्ति, और लोपश्च हल भूषादि गण में पठित जो हलंत शब्द है उनका लोप हो जाएगा, अलंत से अंत का लोप होगा, तो हलंत शब्द हो तो हल का लोप होगा। अच्वे है दिया भूषादि अच्वे, अच्वे तो ची अच्वे को छोड़ करके अभूत अच्वे कौन सी क्या हुआ, ची का भा जहाँ स्थल है, ची कहाँ होता है, कीर वस्तु संपदक वहाँ ची होता है, अभूत तद्भाव ही तो वक्तव्य वार्तिक है, अभूत तद्भाव ही ची प्रत्यय होता है, अच्वे कहने से अभूत तद्भाव विषय में भी ये सूत्र लगेगा, ची का विषय हो अभूत तद्भाव हो, इसलिए अभूत तद्भाव विषय व्य ये भूष वृषादिवी का विशेषण, अच्वे एक वचन दे दिया तो अभूत तद्भाव विषय भी, जहाँ अभूत तद्भाव है जहाँ च्वी होना चाहिए वहाँ, किंतु अंत से नहीं होगा, अच्वे वृषादिभ्य भवत्यर्थे क्यों सद हलंताना मेषाम लोपश्च, तो वृषादिगण में जितने शब्द हलंत है उनका लोप हो जाएगा, हलंत से अंत का, नीचे से देखो तृतीय पंक्ति तत्वबुद्धि में दिया है, भृष शीघ्र मंद पंडित दुर्मनस सुमनस उन्मनस इत्यादि वृषादय, ऐसे आरूपी कोई शब्द है तो इसमें हलंत कौन है, दुर्मनस सुमनस उन्मनस हो गया, अप्सरस भी हो जाए तो सकारांत है उनका लोप हो जाएगा। अभृष भूष भृष भवती तो भृष शब्द से क्यों प्रत्यय हो गया, भृष अगर क्यों वृष को दीर्घ करने के लिए सूत्र क्या, दीर्घ हो गया वृषाय धातु है, किस सूत्र से धातु संज्ञा, धातु होने के बाद क्यों इंगित होने से आत्मने पद वृषायते, वृषायते का विग्रह क्या होगा, अभृष वृषोदी अधिक वृष अधिक, अच्छा अच्वेति परिदास बलाद अभूत तद्भावित लब्धम, अभूत तद्भाव विषय व्यध्या ये कहाँ से आएगा, अच्वे से च्वीय अंत हो तो नहीं होगा, तो ची प्रत्यय जहाँ होता है वहाँ ये सूत्र लगेगा, तो अभूत तद्भावी अर्थ आ गया। ते नह्य न क्व दिवा भृषा भवंती, ये रात्रि भूषा दिवा क्व भवंती, रात्रि में भृषा है नक्षत्र आदि, दिन में कहाँ रहते हैं, तो दिवा यहाँ भृष शब्द से भृष भवंती अर्थ है, भवन अर्थ है, यहाँ क्यों नहीं हुआ, भृषायंत प्रयोग नहीं होगा, क्यों जो अभृष भृष हो जाए तभी प्रयोग होगा, ये तो पहले भृष है रात में वो कहाँ है अभी, इसलिए अभूत तद्भाव विषय नहीं उनसे यहाँ क्यों नहीं हुआ, ये रात्र भृषा नक्षत्रादेश ते दिवा को भवंती तीर्थ, अभूत तद्भाव है अभृष पहले भृष नहीं थे अभी भृष हो गए तो भृषायंत बनेगा। सुमनस सुमनस असुमनस सुमन भवती, तो सुमन शब्द से क्यंग हो जाएगा, स्वलुप हो गया, सुमन अदंत हो गया, अकृत शब्द तो दीर्घ सुमन आयते, इससे सुमन आयते इसे दुर्मन आयते इसे बन जाएगा। चुरादो संग्राम युद्ध इति पठ्यते, एक धातु संग्राम युद्ध तत्र संग्राम इति प्रातिपदिकम, संग्राम प्रातिपदिक है, तस्मात् तत्कुरति तदा चष्टे इति नीच, संग्राम शब्द से नीचे हो जाए तत्कुरति तदा चष्टे। सिद्ध सिद्ध है तत्संयोगेन अनुबंध आसज्यते, एक अनुबंध जोड़ते संग्राम में, तत्संयोगेन अनुबंध आसज्यते। अच्छा संग्राम शब्द जो आया वहाँ इतने कह सकते थे युद्धे योयम ग्राम शब्द इत्युक्ते भी, युद्ध में जो ग्राम शब्द तो युद्ध में नहीं, संग्राम शब्द युद्ध में, तो संग्राम शब्द का प्राप्त हो जाता युद्ध में जो ग्राम शब्द, तो संग्राम शब्द सामर्थ्या तो संग्राम शब्द लब्धे प्राप्त हो जाता है, तो भी सामपूर्वक ग्राम पढ़ा विशिष्ट पाठ ज्ञापयति, क्या ज्ञापयति, उपसर्ग समानाकारं पूर्वपदं धातु संज्ञा प्रयोजक प्रत्यय चिकीर्षते पृथक क्रियते, उपसर्ग समानाकारः पूर्वपदं, उपसर्ग समान उपसर्गेण समान उपसर्ग समान उपसर्ग समान आकार यस्य पूर्वपदस्य तत् पूर्वपदं उपसर्ग समानाकारं, जे पूर्वपद उपसर्ग आकार वाला संग्राम में पूर्वपद सम उपसर्ग जैसे संग्राम उपसर्ग समान आकार पूर्वपद हो, धातु संज्ञा प्रयोजक प्रत्यय संग्राम से जब धातु प्रयोजक करेंगे वो नीचे करेंगे तत्कोशी चदाष्टे चिकित्से पृथक क्रिय थे सम को पृथक कर देंगे ग्राम अलग रहेगा। इसी प्रकार सुमन शब्द है, सुमन शब्द से क्या अंग हुआ था तो वहाँ भी मन ससु अलग है, अलग हो जाएगा मन शब्दात प्राग अट, अभी सुमनायत रूप बना था, सुमनायत सुमनायत में लंग लकार प्रयोग करेंगे तो अट आगम हो जाएगा, सुमन धातु क्या है हाँ सुमनाय क्यों होने के पर धातु हो गया सुमनाय, सुमनाय धातु होने पर लंग लकार में सु को अलग करके अट का नाम के पहले समनायत धातु रूप क्या बनेगा समनायत, देखो दिया है मन शब्द प्राग अट समनायत, उन्मनायते उन्मन शब्द से क्यों करेंगे तो क्या रूप बनेगा उन्मनायते, लोट में क्या बनेगा लंग में क्या बनेगा उदमनायत, देखो क्या कहते उदमनायत, अट हो गया उद को पृथक कर दिया मां के पहले हो गया उदमनायत। एवं च जो अवगल्भ शब्द आया अवगल्भ में अवगल्भते बना था, हाँ अवगल्भते कैसे बना था क्या प्रत्यय हुआ था कोई भी हाँ आतनपति कैसे हुआ आतनपति कैसे हुआ हाँ बाद बाद हाँ तो वहाँ अवगल्भते अवपूर्वपद होने से अवागल्भत ये बन जाएगा, लंग लकार में अवागल्भत लुंग लकार में अवागल्भिष्ट इत्यादि अपि अव इत्यस्य पृथकरण बुद्ध्यम, आचार्य अवगल्भति कोई भी विविधो अपि अव इत्यस्य पृथकरण गल्भ हुआ। ज्ञापकम च सजातीय विषय, ज्ञापक हो गया जो संग्राम शब्द ग्रामे यो संग्राम युद्धे युद्धे एवं ग्राम शब्द कहने पर संग्राम आस तथा संप्रोग्राम पढ़ा गया, इसलिए कहीं भी यदि उपसर्ग समानाकार होगा धातु संज्ञा प्रत्यय करते समय पृथक हो जाएगा, और किंतु संग्राम शब्द यहाँ स्वस्थान इसका फल है, संग्राम हो तो प्राग अट होगा, संग्राम शब्द हो तो यहाँ संग्राम क्योंकि संग्राम शब्द दिया और चुरादि में संग्राम शब्द है ग्राम नहीं, इसलिए असंग्राम तब असंग्राम आयत असंग्राम आयत बनेगा ग्राम क्यों होगा तो, और नीचे होगा तो संग्राम मयति असंग्राम यति बनेगा। नीच संयोग न अकार से संज्ञक अनुदातत्व अनुदात अच्छा न अनुदात है अनुदात से आत्मन पद होगा। नीच संयोग न अकार से संज्ञक अनुदातत्व अर्थक आसंजनार्थ संग्राम पढ़ा तत्संयोग न अनुबंध आसंजते संग्राम में अकार अनुबंध असंग्राम असंग्राम ग्राम यते आत्मन पद हो जाए संग्राम यते अच्छा न च मकाराद अकार से संज्ञक अल्लोप से निमित्तकत्व अभाव असंग्राम तो असंग्राम तेत्र निज निजंत से डूंग लकार के रूपे नव से निश्रद्य करतरी चंग चंग द्वित्व करके क्या रूप ना असंग्रामत असंग्रामत में नौ चंग उपधारस्थ हो जाना चाहिए इतना वाच्यम संग्राम इत्ययम ही कथादित्वात अदंत चुरादि में जो संग्राम शब्द है अदंत है कथादि में अदंत होने से आकार आगे तस्मद आकार भिन्न एवं अनुबंधत्व न आसज्यते और एक आकार अदंत होने से अग्लोपी हो गया एवं च नव अतोलोप सती नी करने पर अतोलोप हो जाएगा नव अग्लोपत्वाद न उपदार्थ अग्लोपन से कथादित्व लक्षणाद अदंत लाभाय एव अस्य चुरादु पाठ चुराद में ज्वर का संग्राम अदंत तत्कृत से नीच करेंगे तो नीचीकरण पर वो अकार का रूप अदंत होता है। आगे देखो ठीक है चुरादो संग्राम शब्द से तत्कृति चिन्नीची परे अस्तु अनुबंध आसंग शंका है अनुबंध जोड़ दिया तथा भी आगे अनुबंध हो गया नीच होने पर लोप हो गया बन गया संग्रामी आचार्य के पी उपसर्ग से न धातु संज्ञा प्रवेश उपसर्ग धातु संज्ञा में प्रवेश नहीं होगा इत्यत्र कथम से ज्ञापकता उपसर्ग धातु संज्ञा में प्रयोग नहीं प्रवेश नहीं होगा कैसे हुआ तो इसलिए दिया युद्ध में जो ग्राम सद इतने कण से हो सकता था वहाँ जो सम के साथ पढ़ा संग्राम सद पाठ समान आकर संग्राम सद में युद्धवाचिनी सम इति क्रिया इतर्ष क्रिया बाद समान आकार सम उपसर्ग नहीं है क्योंकि सम उपसर्ग कब होगा क्रिया योग प्रादि में तो सम आता है उपसर्ग कब होता है क्या सूत्र क्रियायोगी क्रियायोग तो यहाँ ग्राम शब्द क्रियावाचक नहीं है इसे सम यहाँ उपसर्ग नहीं इसे उपसर्ग समान आकर दिया है। अच्छा आगे एक है ज्ञापक से जाते तेन यत्र उपसर्ग स्वरूपम सकलम श्रूयते न तो आदेश न अपरूतम तत्रेव पृथकृति जहाँ उपसर्ग स्वरूप पूरा श्रवण में आता है आदेश से यदि कुछ अन्य हो गया तो वहाँ नहीं लगेगा उपसर्ग पूरा श्रवण हो तो तब एवं च आ ऊढ़ ऊढ़ बन गया ऊढ़ कैसे बन गया वह प्रापंच ऊढ़ बन गया हाँ अनिष्ठा कण से तो ऊढ़ बन गया ऊढ़ सैव आचार्य आचार्य ये क्या पद है लेवंत सैव आचार्य बनेगा ओढ़यति बन जाएगा तो आचार्य लेवंत है तो ओढ़यित्वा ओढ़यित्वा में आल्यप नहीं हुआ नहीं तो ओढ़यति में आह के पृथक करते तो उपसर्ग हो तो ल्यप होना चाहिए ओढ़यित्वा में त्वा प्रत्यय हुआ धातु ओढ़ नीचे त्वा इति हुआ ओढ़ा नीट नहीं नीच नहीं क्यों हुआ क्यों होने पर दीर्घ हो गया ओढ़ाय धातु क्या बन गया ओढ़ाय त्वा इट ही ओढ़ाई त्वा बन गया ओढ़ाई तो होने पर यहाँ ल्यप नहीं हुआ क्यों नहीं ओढ़ा में उपसर्ग आप समा श्रवण पूरा नहीं होता है वो आदेश हो गया एकादेश हो गया ओह बन गया अत्र उन्मनाय अवगल्भ्य उन्मनाय धातु क्या है उन्मनाय धातु उन्मन शब्द से क्यों होकर के उन्मनाय धातु मना एक त्वा को लेप हो गया त्वा को लेप होने पर लोप हो गया नहीं कहा नहीं नहीं उन्माय धातु एक तो आपको लेप हो गया, उन अलग है तो उन्मनाय में क्या हुआ, ये समास न प्रयुक्त हुआ लेप, तो आपको लेप हो गया। लेप यह उनसे इट नहीं हुआ, उन्मनाय क्या बना, उन्मनाय धातु आगे लेप क्या है उन्मनाय, यहाँ क्या है लेप हो गया। लेप कैसे हुआ, वो तो उपसर्ग है, उपसर्ग होने से समास में नहीं हुआ। और ओढ़ायित्व में क्या हुआ, उपसर्ग नहीं होने से त्वा को त्वा ही रहा, इट होकर ओढ़ायित्व बना। अवगल्भ्य में भी त्वा को लेप हो गया, उन्मनाय अवगल्भ्य में जैसे लेप हुआ इतिवत ओढ़ायित्व में लिप लेप नहीं हुआ, क्योंकि आदेश में जो उपसर्ग सब पूरा समय नहीं होता है। लेप अतुलप कहाँ, हाँ वो लियाप होने पर, लियाप में यह है उन्मनाय धातु है, उन्मनाय धातु आगे लियाप का यह, यह और यह तो अतुलप हो जाएगा। हाँ लियाप धातु है तो आपको लियपा लियपा धातु है, उन्मनाय धातु है, धातु के यह के अकार के लोप हो जाएगा। परे ये लियाप बड़ा दिन से इट नहीं हुआ, इट नहीं उनसे आर्धातु है अतुलप हो गया। तत्सन्नीय तो नहीं इतिवत न लेप नहीं हुआ। ज्ञापक से विशेष विषयत्व, ज्ञापक सामान्य नहीं विशेष विषय के, साष्टवार्तिकम तद्भाष्यम च प्रमाण, षष्ठाध्याय मैंने वार्तिक और भाष्य प्रमाण। क्योंकि ज्ञापक क्या हुआ, ये जो उपसर्ग समानाकार पूर्व पद धातु संज्ञा प्रयोग करते समय पृथक किया जाता ये हुआ, किंतु उसमें विशेष अब क्या हुआ, जहाँ उपसर्ग पूरा पूरा श्रवण होता है वहीं पृथक किया जाएगा। यदि आदेश के द्वारा अपहार हो गया तो नहीं लगेगा, ये विशेष हुआ। ये विशेष कैसे सिद्ध हुआ, विशेष विषय थे साष्टवार्तिकम तद्भाष्यम च प्रमाणम, षष्ठ अध्याय में वार्तिक और भाष्य प्रमाण तथा ही दिखाते कैसे, उस्यो मांग स्वाट प्रतिषेध वार्तिक, उसी उमांशु आट प्रतिषेध, ओम आंग सु उसी ओम आंग सु, ओम आंग पर तो उसी रहते आठ आठ प्रतिशत, आठ के ओ उसी तीन उसी ओम आंग तीन बजे उसी ओम आंग सु आठ, आठ के आगे उस हो ओम हो आंग हो तो उसी ओम आंगुश्च, उसी सप्ते में तो और ओमांगोश्च अलग अलग कर दिया, वहाँ तो उसी को ऐसे इकार उच्चारण के रख करके कर दिया, उसी ओमांगोश्च परयोर उसी अलग ओमांगोश्च परयोर आठ पर रूपम न, पर रूप नहीं होगा, ओमांगोश्च से पर रूप होता ना नहीं, एक ओम आंग पर रूप होता है और उस होने पर उससे पदांत से पर रूप होता है, ये आठ पर हो यहाँ पर रूप नहीं होगा, ये वार्तिक है प्रतिषेध करना चाहिए, उसी पर हो ओम पर हो आंग पर हो आठ का पर रूप नहीं होता है, आठ का पर रूप ये जो निषेध किया है ये ज्ञापक है। ज्ञापक कैसे, उस्राम ऐच्छत औस्रियत, उस्राम ऐच्छत उस्र शब्द है, उस्र शब्द गोवात कहे माहे सौरभे गौर उसरा माता च संगी, उसरा है गौ, गौ अर्थ में इच्छा करने अर्थ में उसरा इच्छति, उसराम आत्मन इच्छति, स्वपात्मन क्यच हो गया, उसराम आत्मन इच्छति स्वपात्मन क्यच, उसरा से क्यच करो, उसराय उसराय धातु क्या बनेगा, लट में क्या बनेगा, उसरायति बनेगा, उसरायत में यहाँ लौंग लकार बनाएंगे, उसराय है आठ आगम हो गया, नहीं क्या क्यची चल गया ना कैसे, उसरियति हाँ तो क्या बना, उसरियति उसरियति उसरियति जो हुआ लौंग लकार बनाएंगे तो आठ आगम करो, उसरे के पहले आए आ उसरियति इतना औसरियत बन गया, क्या बना, अवसर यहाँ उस पर है आ के वागु से यहाँ होना चाहिए उससे पदांतात से परूप होना चाहिए, वो परूप नहीं हुआ। परूप नहीं से आठ से बुद्धि हुई, यहाँ परूप होना चाहिए। इसी प्रकार ओढ़ औढ़ियत, औढ़ियत क्या है? औढ़ अभी बनाया था वो अच्छा ओंकार था ओंकार हम ओंकार आत्मन इच्छति ओंकार आत्मन शिक्षा करके ओंकारियति बन गया। लट क्या बनेगा? ओंकारियति लंग लकार में आटा में हो गया ओंकारियत इत रूप हो गया ओंकारियत। ओंकारियत में यहाँ भी उमांग उच्च नहीं लगा, आ के आगे ओंग है तो उमांग उच्च नहीं लगा। उमांग उच्च प्राप्त है ना अवनाथ पर उमे आंगी तो ओम पर है। और औढ़ियत में आंग का आ ओढ़ ओढ़ बना, ओढ़ का लट में क्या बनेगा? ओढ़ियति लंग लकार में कण से औट आटागम हुआ औढ़ियत बनिया। औढ़ियत में यहाँ उमांग उच्च नहीं लगा आंग पर होने पर भी तो वृद्धि होगी, आटचित वृद्धि होगी। यहाँ क्या हुआ तो उस्राम ऐच्छत में ओंकारम ऐच्छत में इसी स्थल पर प्रतिशत क्या आठ प्रतिशत उमांग उच्च सूत्र से पररूप नहीं हुआ। तो यहाँ क्या उस्रा में उस्रा एक शब्द है उसमें उस अनर्थक है, अनर्थ है ना नहीं। और इसी प्रकार ओढ़ियति ओढ़ियति में भी आगे दिया है पहले था। यहाँ औष्रियत में क्या उस्रमात्म निषेध हुआ, वहाँ उस्र शब्द उस्य पदान जो पररूप प्राप्त था निषेध हुआ। किंतु अर्थवत ग्रहण न अनर्थक से ग्रहणम, अर्थवत ग्रहण अनर्थ से जहाँ उस अर्थवान है वहाँ लगेगा, अनर्थ गुस्स तो नहीं लेगा। उस्रा शब्द में उस अर्थवान नहीं है, नवयन से यहाँ उससे पदांता सूत्र प्राप्त नहीं। तो कितने दिया टीका देखो, अर्थवत ग्रहण परिभाषा तो अनित्या, अर्थवत ग्रहण परिभाषा अनित्य। कैसे निश्चय हुआ? अस्माद भाष्य उदाहरणात, ये जो औस्रियत दिया है भाष्य में उससे मांग उस आठ प्रतिशत दे करके ये भाष्य उदाहरण ज्ञापक हुआ अर्थवत परिभाषा अनित्य। यदि अर्थवत परिभाषा लग जाती तो यहाँ प्राप्त है क्या परूप? प्राप्त नहीं तो प्रतिषेध करना व्यर्थ होता है। इस अन्यथा तो फिर कहाँ लगेगा? भिंदु इत्यादि पर रूप न सद अर्थवत ग्रहण परिभाषा यदि लगाएंगे भिंद्या भिंदु विधिर्विधान विधिलिंग का विधिलिंग में या से सकार का लोप हो जाता है किस सूत्र से? ये वहाँ सूत्र होता है या अगर उसे नहीं यूस कहाँ से आएगा जेर जूस, या अगर उसे या उस होने के बाद यहाँ आसुट यासुट आगम किसको होता है? लिंक होता है। लिंक को यदि आसुट होता है यासुट आगम विशिष्ट लिंग ये वर्तमान है, आगम विशिष्ट वर्तमान होगा आगम जोड़कर अर्थवान आए। यदा आगमा तदगुण होता तदगुण गृहते उस प्रदांत को उस प्रत्यय को यासुट लिंग यासुट परसिंपति से उदातुंगिच यासुट आगम होने के बाद अर्थवत्व केवल उसमें रहेगा यासुट विशिष्ट में रहेगा, यासुट विशिष्ट में रहेगा। यासुट विशिष्ट यदि अर्थवान है तो उस अर्थवान अर्थवान एक दशानर्थ हो गया, पहले उसका तो अर्थ था बहुवचन में किन्तु यासुट आगम होने से यासुट विशिष्ट उसमें अर्थवत्व रहेगा। एक देश उसमें अर्थवत्व नहीं है, नहीं रहेगा तो या क्या कि उसमें जो उससे पदांतात पर रूप लगता है नहीं लगना चाहिए। क्यों नहीं लगाना चाहिए? अर्थवत ग्रहण नानर्थक से ग्रहण, अर्थवत कहाँ मिलेगा? पा धातु या धातु का लंग लकार में, लंग लकार में लंग साकटायन स्त्रिय दिवादि में ए अदादि में अपा अग्र उसे अपू अयुहु दिया है टीका में कहीं दिया है अन्यथा दे तत्व दिया चतुर्थवंती तथा च अयुर अपुर इत्यादि एव स्याद छिंदु भिंदु इत्यादि अपि उसो अनर्थकत्वाद आगम सहित सेव अर्थवत्वाद तथा च अयुर अपुर इत्यादि एव स्याद किम स्याद उसे पदांत अयुः अपुर में उसे पदांत से पररूप तो यहाँ हो जाएगा किंतु भिन्दु सिंधु में पररूप नहीं होना चाहिए होता है इसलिए अर्थवत ग्रहण परिभाषा अनित्य है अनित्य अनित्य ज्ञापक ये हो गया क्या उसे मांगसु आठ प्रतिशत इस सूत्र में जो औश्रियत दिया है ज्ञापक हुआ नहीं तो औश्रियत में उस अर्थवान है क्या उसरा सदय के सूत्र अनर्थक अनर्थवन से प्राप्त नहीं था तो उदाहरण से हुआ तो ओमी पररूपदे ओंकारियति ओंकार में क्यजंत लंकर अंग से आटिकेते मांग से आंगी उदाह आउड़ का देखो ओमांग से पररूप प्राप्त निषेध हुआ उदाहरण त्रय में तो भाष्य स्थितम तथि उपसर्ग स्वरूप से एकादेश न पार कृते पृथकरण चाद उपसर्ग स्वरूप का एकादश न अपहार करने के बाद यदि पृथकरण होता तो क्या होता औढ़ में आ है उपसर्ग पृथक कर देते और ओंकार में तो ओम अलग है अभ्य वर्णात कार होता है ओम को यदि पृथक करेंगे तो ओमांग से लगना चाहिए अब पृथकरण से तरी कैसे विवक्षित है आंग पृथकृतो सत्याम धातु के बाहर हो जाएगा धातु के बाहर तो आठ आगम नहीं होगा आंग के पहले नहीं होगा आंग पहले कर दें तो क्या रहेगा ऊढ़ ऊढ़ ऊढ़ में ऊढ़ के पहले आठ आगम होगा तो मांगो से प्राप्त होगा नहीं होगा देखो दिया है पृथकृतो सत्याम धातुर्बहिर्भावात् ऊढ़ शब्दात् प्राग् आंग परत्र ऊढ़ शब्द के पहले आठ होगा आठ हो आठ जा देना आंग के बाद आंग आगे ऊढ़ आंग के आगे ऊढ़ आंग को यदि पृथक कर देंगे धातु हो जाएगा ऊढ़ ऊढ़ के पहले आठ हो जाता है तो पररूप से अप्रसिद्ध पररूप प्राप्त हो मांगोश्च क्योंकि आ के आगे ऊढ़ है और आंग को अलग कर दिया आंग पर में नहीं रहा आंग पर में हो तो पररूप प्राप्त है अवर्ण के बाद पररूप प्राप्त नहीं तो यदि पररूप प्राप्त नहीं उसे मांग उसको आठ प्रतिशत निषेध करना व्यर्थ होता है निषेध करने से क्या निश्चय हुआ उपसर्ग समान आकार यदि होगा आदेश अपहार तो नहीं हो तब पृथक किया जाएगा यदि उपदेश आदेश अपहार हो जाने के बाद पृथक किया जाता तो यहाँ उसे मांग उसको आठ प्रतिशत में वहाँ उसी का जो आंग का दिया निषेध व्यर्थ होता है निषेध सार्थक कब होता है यहाँ उपस जैसे ओढ़ा ओढ़ा बन गया आ ऊढ़ ओढ़ा बना यहाँ यदि ऊढ़ के आगे कोई प्रत्यय करते समय धातु संज्ञा क्यच आदि करते समय उपसर्ग समान आकार को आग जो पृथक कर देंगे तो बीच में आठ आएगा ऊ आंक के पहले नहीं आंक के पहले आ नहीं रहेगा तो उमांग से पररूप प्राप्त नहीं है नहीं तो निषेध करना व्यर्थ होता है निषेध करने से क्या हुआ पृथक नहीं होता है क्यों पृथक नहीं होता या आदेश से अलग एकादेश हो गया आ उमर कर ओ बन गया ओढ़ के पहला आ आठ से वृद्धि हुई तो क्या सिद्ध हुआ उपसर्ग समान आकार पूर्व पद होने से धातु संज्ञा प्रत्यय चिकित्सित जो पृथक किया जाता है कहाँ जहाँ आदेश से उपसर्ग के समान आकार अपहरत नहीं हुआ यदि समान आकार का अपहरण हो गया आदेश करके वहाँ पृथक नहीं किया जाएगा तो औढ़ा में पृथक नहीं करने से आठ कहाँ होगा ओ से पहले ओढ़ ओके ओ से पहले होने से वहाँ प्राप्त हो मांगोश्च प्राप्त तो वहाँ निषेध कर दिया ना प्रतिष्ठा हुआ अब यहाँ आठोच वृद्धि रेव यथा स्याद अच्छा और एक देखो मूल में देखो आठश्च इति शब्देन पुनर्वृद्धि विधानाद इदम सिद्धमिति सार्थि स्थितम आठश्च च है ना नहीं आठ से परे अच्छी परे तो वृद्धि तो है आठोची च शब्द से फिर पुनर्वृद्धि विधान क्या पुनर्वृद्धि विधान से क्या होगा आठ के आगे अच हो तो वृद्धि होगी तो उमांगोच्च अवन के आगे उमांग के तो पररूप होता है तो आठ के आगे रहेगा तो वृद्धि होगी पुनर्वृद्धि तो ये सिद्ध होता है कौन सी क्या हुआ ये वार्तिक नहीं होने पर भी आठश्चेत में चकार ग्रहण करने से ये सिद्ध होता है। ठीक है, हमें देखो आठश्चेति सूत्र से भाष्यति तम क्या एवं च एतद वार्तिक प्रत्याख्यान पर सौत्र चकार तद भाष्यम चतुर ज्ञापक। ये वार्तिक प्रत्याख्यान करने के लिए भाष्य वहाँ वार्तिक सूत्र में चकार हो आठश्च में जो च दिया ये होने से ओष्य मांग स्व आठ प्रतिशत इसकी आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं, आठ के आगे ओस हो ओम हो आंग हो, आठ के आगे तो क्या होना चाहिए, आठस्य से वृद्धि होनी चाहिए। आठस्य च जो कहा गया सूत्र में पुनर्वृद्धि विधान करने के लिए आठो अचि परे वृद्धि रेखा दिश च कन से फिर वृद्धि पुनर्वृद्धि चकार दिया वृद्धि विदास पुनः करने के लिए इसलिए आठ के आगे अच हो तो वृद्धि रे बस्याद। तो वहाँ उमांगोश्च उमांगोश्च अवन्य से परे कहीं अन्यतः लगे आठ के पर हो तो आठ से बुद्धि। तो ये वार्तिक का प्रत्याख्यान कर दिया चकार शब्द को लेकर के। एतद वार्तिक प्रत्याख्यान पर असौत्र चकार तद भाष्यम च सूत्र में आठस्य में च भाष्य इसमें ज्ञापक हुआ। इसलिए यहाँ वार्तिक का प्रत्याख्यान करेंगे तो आठस्य के चकार भी ज्ञापक हो गया, यहाँ पर हो गया तो क्या हुआ, असमान आकार हो तो पृथक किया जाता है, आदेश के द्वारा अपहरण हो गया तो पृथक नहीं किया जाएगा। लोहितादि डाज भी क्यस लोहितादि भी डाजांत च लोहितादि गण स्फटित शब्द से डाजंत से भवत्य अर्थ क्यस। हाँ क्यस है, क्यच नहीं, लोहितादिराजभ्य क्यस लोहितादिगण पठित सद राजंत से क्यस होगा भवति अर्थे स्यात्। क्यस होने के बाद सत्व लगेगा वा क्यस क्यसंतात् परस्म पदम वा स्यात्, आत्मने पद परस्म उभय हो जाएगा विकल्प से परस्म पद। तो क्यस होने से परस्म पद विकल्प से शेष है, रात्रन पद कैसे होगा, क्यस का अभी तक क्यों गया था, क्यस क्यस पहले आया नहीं ना, क्यों गया था शेषात कर्तरी परसम पद से अनुभूति होने से वाक्य स तो क्यसंतात परसम पद वा से आता विकल्प हो जाएगा। तो फिर ही आत्मन पद निमित्त नहीं तो होते परसम पद शेषात कर्तरी परसम पद, तो आत्मनिपद निमित्त नहीं होने से कर्तरी से साथ कर्तरी प्रश्न तो प्रश्न होता है और क्यसंत से विकल्प से होगा प्रश्न में तो फिर अपने आप आत्मनिपद हो जाएगा। तो दिया कुछ पुस्तक में नहीं खाला, हाँ तो ही होगा नहीं है ये तो ठीक है, मैं हाँ उसके पीछे नहीं प्रश्न में होता है विकल्प से, इसलिए नहीं भाई हो जाए इसमें दे दिया परिशुद्ध न होने पर पक्ष में आत्मनिपद भी होगा ही। हाँ तो क्यस पक्ष में परिशुद्ध विधान विकल्प विधान करने से नहीं तो शेषात कर्तरि परिशुद्ध प्राप्त है, अविकल्प से विधान करने सामर्थ्य से एक पक्ष आत्मनिपद हो जाएगा क्योंकि शेषात कर्तरि परिशुद्ध से अनुभूति है वाक्य से। तो जहाँ आत्मनिपद निमित्त है वहाँ विकल्प से परिशुद्ध है तो अन्य पक्ष में आत्मनिपद हो जाएगा। तो लोहित से क्यस हो गया, अकृतार्थ दीर्घ हो गया, लोहितायति लोहितायति अत्र अच्युए ही अनुवृत्तिया अच्युए की अनुवृत्ति कहाँ से आई, भूषादि अच्युए लोपचल अभूत तद्भाव विषयत्व लब्धम अभूत तद्भाव में होगा, वो भी अद्भुत तद्भाव किसका होगा तच्च लोहित शब्द से भी विशेषण लोहित शब्द का ही होगा न तो डाच डाच तो होता है हाँ वहाँ अभूत तत्व नहीं होता है अभितन का द्विजवर्धा धनित डाच होता है, इसलिए वहाँ डाच में अभूत तत्व असंभव है। ना पि आदि शब्द ग्राह्याण आदि शब्द से कुछ लेंगे आगे देख श्लोक में दिया है लोहित श्याम दुखानी हर्ष गर्भ सुखानी च मूर्छा निद्र कृपा धूमा करुणा नित्य चरमणि ये सब गण है। तो इनमें अन्य शब्द श्यामादि शब्द है लोहिता आदि शब्द ग्राह्या नाम अन्य शब्द का नहीं है, तस्य प्रत्याख्यानात्। आदि शब्द ग्राह्य अन्य का प्रत्याख्यान किया, कैसे प्रत्याख्यान आगे कहते हैं। अर्थात अभूत तत्वाव विशेषण किसका हुआ? लोहित शब्द का, डासी का नहीं हुआ, और लोहिता आदि आदि शब्द जो शब्द उनका भी नहीं। प्रत्याख्यात कैसे? तथा च वार्तिकम लोहितादि डाजभ्य क्यस वचनम वृषादि स्वेतराणी। लोहित डाजभ्य क्यस वचनम वृषादि स्वेतराणी। जो क्यस कहा लोहित डाजभ्य, लोहित शब्द डाज प्रत्यांत से क्यस कहना चाहिए, और इतर जो शब्द गण पठित तो लोहित श्याम दुखादि उनके लेने की जो लोहित आदि आदि शब्द दिया है, आदि शब्द जरूरत नहीं है, तो फिर अन्य से कैसे होगा? अन्य शब्द को भूषादि में पढ़ देना चाहिए। अन्य शब्द कौन है? श्याम दुख हर्ष गर्भादि जो शब्द है उनको भूषादि में पढ़ देना चाहिए। आए समझे में? लोहितादि डाजभ्य क्या सूत्र है, भूषादि भूव्यचुर सूत्र आया, तो वृषादि गण में इनको पढ़ देना चाहिए। किसको? श्याम आदि शब्द को, और लोहित क्योंकि वहाँ अभूत तद्भाव विवक्षित नहीं, इसे वृषादि में सब आ जाएंगे, केवल लोहित शब्द हैं अभूत तद्भाव। तो यहाँ सूत्र करना चाहिए लोहितादि राजव्य कस, जो सूत्र है लोहित राजव्य कस ऐसे कहना चाहिए, और अन्य जो लोहितादि गण शब्द में गण में पठित शब्द श्याम आदि उनको वृषादि में पढ़ लेना चाहिए। अच्छा क्यस जो करेंगे, क्यस काम्यच से काम्यच हुआ था, काम्यच के ककार की संज्ञा हुई थी नहीं हुई थी? फलाभावत क्यस के ककार की संज्ञा नहीं होगी, न चाहे काम्यच ही वो क्यस भी ककार सूर्य था, उच्चारण सामर्थ्य ककार का अन्य कोई प्रयोजन नहीं। इतने वाच्यम तस्या भी भाष्य प्रत्याख्या तत्वात्थ तस्ती कस्य क्यस क्यस में जो ककार क्यस क्यस में जी ककार का प्रत्याख्यान किया, इसलिए ककार का कोई प्रयोजन नहीं, तो ककार श्रवण नहीं होगा। नहीं तो यदि ककार रहेगा तो भाष्य में प्रत्याख्यान करें तो ककार नहीं रहेगा, तो रूप भिन्न हो जाएगा। पटपटायती पटपटायती क्या पट डाच प्रत्यांत पटत पटत करुती पटत पटत करुती में अभ्यत अनुकरण आदि डाच हुआ पटपटान से यहाँ क्यस हो गया पटपटायती, रातन पतन से पटपटाए थे। कृभस्थ योगम बिना पिय डाच, यहाँ कृभस्थ योग है नहीं तो भी उसके बिना डाच हुआ। क्यों? डाजंतात क्यस विधान सामर्थ्यात, डाजंत से क्यस विधान करने से यहाँ कृभस्थ योग्य नहीं होने पर भी हो जाएगा, क्योंकि डाजंत क्या क्यस विधान किया। अभूत तद्भाव विषय हो, अभूत तद्भाव का संबंध नहीं, कृभस्थ योग नहीं होने पर भी हो गया पटपटायती में क्यस हो गया। यह तो लोहित श्याम दुखानी हर्षगर्भ सुखानी च मूर्छा निद्रा कृपा धूमा करुणा नित्य चर्मणी, नित्य अलग चर्म न लगे। इति पठित्वा श्यामादिभ्योपि क्यसी पद्धतिं उदाहरन्ती तद्भाष्य वार्तिक विरुद्धम्। श्यामादि में भी क्यस पढ़ करके परस्यम पद आत्म दोनों कहते हैं और विरुद्ध हो गया भाष्य विरुद्ध। क्यों? भाष्य में इसे कह गया उनको तो भूषादि में ले लेना है, लोहितादि में नहीं रखना। ऐसे क्यस करेंगे तो उभय पद होगा, अब भूषादि में आ जाएगा तो क्यंग होगा आत्मन पद होगा परसम पद नहीं होगा, तो दोनों जेते हो तो ठीक नहीं। तस्मा तेभ्य क्यंग है वो तेभ्य के भ्य श्यामादि से भूषायत है, श्यामादि से क्यंग होगा श्यामायते ये सब बनेगा, इस आत्मन पद होगा परसम पद नहीं होगा। अब तो सुख शब्द इतने ठीक ओम।